الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات وقال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر رواه مسلم. زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو وروڼو الہ العالمین دی مونږ او تاسو ته د خپل دین سمج پوها او پدې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. زمای زمندو زموږ استادو د دین اسلام په اهم فرایزو کې یو فریضه دا هغه د مس په صحیح طریقې باندې ادا کول دي. یو مسلمان زنان نارینا په مزبانی پینزوار وقت مزبانی صحیح پابندی کئی او د مز فرائض واجبات د سنن و خیال ساتی نو الہ العالمین بداغتو لزندگی داد شریعت موافق و مطابق جوڑائی او د مصطفی ذری الہ العالمین د خلو بندگانو گناہونا معاف کئی او که گناہونا د چانی نو درجات د الله په نس بلندی دی. مناسبت فرا ما د سوره هود س آیات 300 لستا او د سوره عنکبوت سی سمستا سروان دی تلاوت کا. فرمائی اللہ رب العزت حکم کئی اقیم الصلاۃ پابندیو کا پموز طرف النهار پاغ اطراف دورس کے وزلفا من اللیل او پس اوقاتو کی دشپینا. علماء لکلی طرف النهار نہ مراد د سبا د مازیګر او د ماسپخین دا موز ده، ځکه د سحر دا موز د ورځې په اول طرف کې ده او د ماسپخین او د مازیګر ده په دې بل طرف کې دي. وزلفم من الليل دې کې د ماخام او د ماسپخین غموز مراد ده. د پینزو منزونو ذکر دا قرآن حکیم کی راغلے لے اللہ خپل حبیب توئی دا پینزو منزون ادا کا. ان الحسنات یزہبن السیئات یقیناً نیکی بوزی ختموی گناہنو لرا. منگو تاسو بے انتہا کمزوریو او پدیش پا ورس کی زمونگ جبم سینے استعمالی گی، نظرم غلط استعمالی گی، دغوگنو استعمالم پا سی طریقی نی، نو ددی اندامنو نکم وارو گناہونا چی سرگندی گی، داغی مافی و مغفرت اللہ ددی منزنو پا ذریبانے کئی. نو ده ساری موس چاو کو تر ماسپخینا پوری بیر ماسپخینو کو، نو ده منخ کی چه سمر وارو گناہو ندی ده اللہ قانون داده آغد دی موزو داو دستر مافشی. ان الحسناتی یزہبن السیئات یکیناً نیکی دا بوزی ختموی گناہو نلرا. بیا د ماسپخین نه پس د مازیګر موضوشي نو د منځ کې ګناهونه الله رب العزت معاف کړي. د مازیګر نه ماخام د ماخام نه ماسخوتنه پورې نو د دې پینځو منځونو اهتمام یو خو زموږ استادو د دې فریضې نه غاړه خلاص شي، دویم د دې په ذریعه الله رب العزت زموږ استادو ګناهونه معاف کړي. دویم آیات مبارکه چې مولستنو پاغی کی رب العالمین فرمائی وَيَقِينًا مُز یقیناً مُز تَنْهَا دَا مُز مَنِكُول كَيْ عَنِ الْفَحْشَا دَبِي حَيَایُونَ وَالْمُنْكَرَوْ دَ تَمَامُ نَارَوَوْنَا جَهِزُنَا. ایتا سنن گرئی معاشرہ د فحشا او د بی حیا او د منکرات نه ډکدا. سرد دین چې کم خلق مسکې ناغموز عالم کله په منکراتو کی وی خدا موز موز نه ده. دیو جن په خپل موز باندې زمای عزت مندو مهنت پکار ده. د الله رب العزت وعده دا او زموږ استاد سو ایمان ده چې د الله وعده رښتینی وی. زمونږ استاد او خالق او مالک وای چې موز د بی حیا او د تمام و ناروا او نه منې کول کوي، نو کدا موز زمونږ موز شو او مونږ او داس په صحیح طریقه وکړو د موز فرایز او واجبات او د موز خشوع او خضوع سره موز ادا کو، نو دا الله وعده په خپل ځای درست ده. زمون پټول زندګۍ کې به الله تبدیلی راولي. خدای عمر دې مونږ په خپل مزبانه مهنت نه کوو کوشش نه کوو. دیو جن په کار دادی چې د مزدا فرایز او واجبات هر مسلمان ته په یاد او یاد وي. دلدا پته لګي چې زما دي مز کې فساد فسرازي په ما باندې سجده سهو فسرازي. ځکه هر مسلمان باندې مز فرض ده. کناری ندا ک زنان ندا نو د مز مسائل ز د کولم په مونږ او تاسو فرض دي. دا کوتا هی زمونږ د عوام کوي خپل علماو نه لري دي. نو اکثر سلويخ کالا شپېته کالا تر مرګ پوری مونږ منځونه کوو. خود مز د فرایز او د واجباتو مونږ ته اندازې نه لګي. نو کوشش بدا کوي چې دا مز مونږ او تاسو په صحیح طریقه باندې زده کو. ابن مسعود رضی الله عنه نے روایت ہے و یوکس راغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته یو گناہ تشویوا او د الله حبیب ته دا گناہ خبردارے ورکو. د گناہ خبر د الله حبیب ما خدا شي گناہ کړي صحابه کرام پاک خلقو د قبر او د اخرت ور سره به انتها فکر به انتها فکر دای سره او به انتها قربانی کړي. صحابه کرامو د قربانو کم مثال چې پیش کړي نو تمام دنیا چې مخ کې تیر شي او تر قیامت راځي د دې مثال پیش کول نه عاجز دي. غزوه احد کې یو صحابي په نبی عليه السلام دال جوړ شوو. دا کفار په نبی علیہ السلام راجہ مشور احد میدان کې یو کند دا د حنظره رضی اللہ عنہ والد کافر ناغ دا کندی کنستی وی ناغی که دا اللہ حبیب ور غرزی دلیو. دا کفار پی ټول راجہ مشویو نو صحابو کوشش داو چې نبی علیہ السلام دا کفارو دا ضرر نه بچ کی. تو یو صحابی په نبی علیہ السلام ځان وروا چول ادا غشی براتلل نو ای دم رغشی داغه په نیملاو بدن کې نختی و چې کتن کې به ولا کتن ناغه بدا سخکارې دل کښکونه کې چې څنګه قنفز عربی کې شکونه تا وای ادا غشو نډکی. نو داغه صحابی شاد لره ندا سخکارې دا چې تابوی کې د شکونه شادا چې دومره غشي پاغې کې پراتو. نو صحابه یو عجیب مثال قائم کړي. د صحابي راغې گناه ته شوې د الله حبيب ته وي قربان ما نه غناه شي. د الله حبيب څخه جواب ورنکو او دا آیات مبارک الله رولې غلو اقیم الصلاه تطرف النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. الہ العالمین فرمائی پابندی کو په مثبت طرف نو د ورځ کې د سار نماز پخینو د مازی ګر مسکوا وزلفم من الليل او پاوقات کی د شپې نا د شپې په اوقاتو کې مشکوینې ماخام او ماسختن. ان الحسنات یذهبن السیئات یقینا نیکی دا بوزی او ختموي ګناهونو لرا. دې صحابي بارک الله دا حکم رولي ګلو شتا خو ګناه کړی خو چې منځونه دی وکړ ګناه دی منځونه یو وړاو ختمه کا. فقال الرجل ندغ صحابي فرمایلی علی هذا ويا الله حبيب دا حکم زما د پار خاص دے چې زما دا گناہ به زما د مسر ختم شي. قال الله حبيب ورته فرمایل لجميع امتي كلهم زما د ټول امت د پاره دا قانون دی. وګوره د دې منځونو په ذریعه الله زموږ او استادو هغه ګناهونه معاف کوي. متفق علیه دا حدیث د بخاری او د مسلم شریف حدیث ده. صحابی ته وای دا حکم تا پورې خاص نه وي بلکې تر قیامت پورې چې کوم مسلمان سو ګناو کا او د ګنا پسې موضو کو نو د دې مس په ذریعه الله ګنا معاف کی او ختم به کی. د مس په ذریعه الله رب العزت ګنا معاف کی او ختم به کی. دیو جن د پینرو واړو منځونو پابندی دا په موږ او تاسو لازمی دا او با جماعت مس زکه جمع سره مسکور زمون په مذهب حنفی کې د واجبات نه ده. عام فقهاو سنت موکده لیکره خو باز فقها سره طرف تلار دي چې دا د واجب نه ده. نو بلا عذر شرعی دي څوک د جمع مس نه پریزي چې عذر شرعی دي لکه آزار شرعی ده دي چې سړی تیار ده خطر ده د دشمن نه یریږي او د نفس خطر ده نو دې کې د جمع مسترب کی نو دې ګناهګار نه وي. یا یو سړی بیمار دی راتلې نشي باران دې دې یریږي چې درزبو خرب خټي دي نو دا بارانم یو عذر شرعی دی. بارانم څه شی دی؟ عذر شرعی دی. دا ستی د سیلې وی نور داسې تکلیف دی چې د هغې عذر د وجې نه سړی جمعې ته نه شيتللی نو بیا ګناهګار نه دی. ورنا د جمع پرې خودل دا د مسلمان خوی نه دی. همیشه د پاره د نبی علیه السلام په زمانه کې د جمع احتمام چې به نکولو نو هغه خلکو به نکولو چې هغه به منافقانو نو پنځه واړه وخته موز با جماعت ادا کول. دې سره سره ګوره د نوافل اهتمامم کوي. پرز د قیامت په عبادتو کې د ټول نه اولی صاحب بد سکیږي د مزبکی. دا دومره یو اهمه فریضه ده چې په تمامو عبادتو کې اولنې تپوس بد مسکیږي. نو که د مز مسله سمای نو نور ټول مسلې به درستی شي او که د موز مسله سمانی نو نور ټول مسله وسې شي هغه به بیکار او ضایع شي. او الله دومره ارحم الراحمین دی وای کله دی یو مسلمان د دپ فرایزو کې کمی نو ملائک به زمونږ رب مو خود د فرایزو کتل او پاغي کې کمی ری. نو رب العالمین به فرمایي چې تاسو نوافل وګورئ او د د فرایزو نیمګړتیا په نوافل پوره کړي. یو خدا دول سرکات سنت جوړیږي سنت موکدا پشپا ورس کی لګش پګ رکات سنت نماز پخین جوړیږي دو ور سره نماز پتن او دو د ماخام او دو د سبا نو دا دول سرکات شو. حدیث پاک کې راغلی و یکم مسلمان چې روزانه د دې شپږو منځونو سره د دې دوله سورکات او د سنتو اهتمام وکړي نو الله ورته جنت کی کور جوړ کی. ګوره په دې سنتو روزانه هر مسلمان ځان ته په جنت کی کور جوړای د دې سنتو اهتمام کوي او په دې سننو او په دې نوافلو به زمونږ د فرضو تکمیل کیږي. داغه غنیمګړتیا او داغه نقصان به پرز قیامت پاغه باندې پوره کیږي. الحمدلله زموږ دی ملک عوام مسلمانان د سنتو ډېر اهتمام کوي. بعضی ملکونو کې بعضی خلک د سنتو اهتمام نه کوي. دا د الله او رحم او کرم دی که زموږ په کورونو کې مین دي فین دي زنانه دي او که زموږ د عوام دي نو چې څوک مس کوي سنت خامخا کوي نو د دې سنت او ثواب دا دی چې دا دولس رکعات سنت شول نو پدی روزانه چې څوک یې په جنت کې ورته یو کور جوړیږي. روزانه هر مسلمان ځان له جنت کې کور جوړي. دین علاوه نور نوافل دي داغه اهتمام هم پکار دی. لکه کوم مسلمان تکړه یو د ماسبخین د موز نمخ کې دا زوال چوشي د دې سلور رکعات سنت او نمخ کې سلور رکعات نفل لیغه ته سنت زوائد وای دي نوافل ته سوای سنت زوائد نبی رحمه السلام مدا سلور رکعات کول او فرمایلی چې دا د زوال اوشي کنه نو دې وخت کې د اسمان د دروازې کلاوي او دا وقت بالکل د پیشمنی د وقت سره لګي نو ای زغوارم چې زمان اعمالم بر اورخی نو دغه وخت کې دا سلور رکعات نفل ډیر بهترین دي د اسمان دروازې کلاوي د رحمت دروازې کلاوي پکار دې چې د هر مسلمان دغه وخت کې اعمال بر اورخی او په دې سلور رکعات یو بل فائدہ راځي یو خبره باندې چې عمل کې نزان سره نورې فائدې راوړي کما ناری نه زنانا چې د زوال نفس سم د سیدا سلور رکعات نفل کوي نه د ماسپخین نمخ کې ځان تیار کړي نبی رحمه السلام فرمایي کدي خلق لپته ولګي دا چې جمعه ته په وختي راتلو کې څه فائدہ ده نو هر سړی به دروان دیواله کوشش وکړي دا سلور رکعات نفل هغه څوک کولی شي چې جمعه ته وختي راغلي الله دې موږ او تاسو لپاره توفیق راکړي چې دا الله کور ته د وختي راتلو کوشش کو نو د ماسپخین د سنت او نمخ کې د سلور رکعاتو نفل کوشش کوي د حدیث د ابو داود شریف کې راغلي مشکا شریف کې حدیث ته وای کم مسلمان دا چې د ماسپخین د دې دوه سنتو نه پس دوه رکعات نفل وکي نو الله به دې د جهنم په اور حرام کی ور دوه رکعات باندې دوه درې منټه او چې خپه کلاره کلاره کې نو پنځه منټه پېږې په پنځو منټو د جهنم د اور نخلاصي دلی نو دا احتمام کوي که څوک کوي خو الحمدلله په وای او که څوک نه کوي نو الله نه توفیق وغواړي دو رکعت دی او نفلو کې دام دی چې نفل کو څوک په ولاړه کوي که په ناسته کوي خو دغه مراده چې د بلا عذر نفل په ناسته کې نو د ولاړې نیم ثواب دی او که عذر وي نو بیا ثواب پوره ملاوي او دا د نبی علیہ السلام خصوصیت زموږ دی عالمانو لیکلي چې دا غي د ناسته ثواب هم د ولاړې غوته او وذالک فضل الله یؤتیه من یشاء د څوک چې د ماسپخین د مز نفس د دوه رکعات سنت او نفس دوه رکعات نفل کوي حدیث پاک کې راغلي الله د جهنم په اور باندې به حرام کی الله دې موږ ته سوره توفیق راکړي نمازګر نمخ کی چې څوک راشي نو نبی رحمه السلام دعا کړې وې زما رب زما پاغه امتی باندې او رحمېږي چې دې د مازیګر د موز نمخ کې سلور رکعات نفل کړي نفل نه نفل شو لو د الله د حبیب دعا درته مفتو کې ملاو شو دا زموږ ایمان دې چې دا غي دوارت کیږي نا وې زما رب زما پاغه امتی ناری نه زنانه باندې او رحمېږي چه دې د مازیګر نمخ کې سلور رکعات نفل کوي نو کو وخت وی نو سلور رکعات کوي او کو وخت مختصر دی نو د الله حبیب بیا دوه رکعات کړي ځنې اوقاتو کې سړی راشي وخت مختصر دی نو دوه رکعات نفل کوي بل اسیم کوشش دا کوي دا د اذان او د اقامت په منځ کې دا کم وخت چې دی نو دا ډېر قیمتي دی حدیث د ابو داود او ترمذی شریف کې راغلی انس رضی الله عنه فرمای و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامه دعا د اذان او اقامت په منځ کې ضرورت کیږي نه دا چا فرمایلی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمو استاد څومره نیمګړتیا غالي لکه اوس د جمعې اذان شوه نو اقامت پورې سوره ټیم دی زمو د ماسپخین اذان هم چوشینو اکثر نیمه غنټه مخکې اذان کیږي په نیمه غنټه کې چې تاسو غواړې هر څه غوښته شي د مازیګر اذان هم زموږ داسې دی چې هغه نیمه غنټه مخکې کیږي او سره موجود د جمعات کې اذان وشو نو د اذان او اقامت په منځ کې د الله حبیب فرمایي د ټولو کائنات سردار فرمایي چې دعا رات کیږي نا تاسو د ماسخوتن او د اذان او اقامت په منځ کې ډیر ټیم دی او د سبا خو زموږ ډیر ټیم دی ځکه د سبا اذان وختي وشي او زموږ د مذهب حنفي مطابق جمع مونږ خبرنا کی کو نو ډیر ټیم دی د ماهم پاره کې موږ وخت لګوي خو دومره وخت ورکول په کار دی چې سړی په کې خصوص سره دعا وکي بلکې زموږ د عالمانو لیکري وای د نور اوقات په نسبت د ماهم د اذان او د اقامت په منس کې دعاګانې ډیره قبليږي دا به اعلی حاصلېږي چې سړی وختي جمعات ته راغلی الله دې موږ او تاسو ټول ته د وختي دراتلو توفیق راکړي د وختي دراتلو توفیق راکړي نظمای عزت مندو د مازیګر د موج نمخ کې د دې سلور رکعات او نفل او اهتمام کوي دا به موږ او تاسو پرز د قیامت باندې پکار راشي اول دا فرایض خدا سری لکه یو شړی باندې قرض وي نو قرض خو بخامخا ورکه تاسو ګورئ کې یو شړی باندې مثال په تر زر روپې قرض لري او هغه د زر روپې وګټلې نو خو قرض اخلاص کو د سره غو سرمایا له جوړیږي چې د زر نه علاوه پیسې دی وګټي دا فرض خو یو قرض دی چې موږ او تاسو ادا کو د الله په نیز نزدېکت سره دا په نوافل وي ماخام نه پسند د نوافل اهتمام کوي په یو روایت کې راغلی هغه روایت سندر ضعیف هم دی خو کاغه ثابت نشي هغه ثواب ثابت نشي نو د نفل ثواب خو به ملاو شي وای چا چې د ماخام د مز نفس د سنت او سرا یا د سنت نه علاوه شپږ رکعات نفل وکړي نو دومره ثواب به په عمل نامه کې ولیکل شي لکه سړی چې دولس کاله عبادت وکړي څورا دولس کاله په دولس کاله غره په خلیا دي دولس کاله او سړی متواتر د الله عبادت او بندګي وکړي نو په دې شپه ګرکات ورته دومره اجر ملاوي شي ندا که سنت سره کوي لکه دو سنت موقته موکل نور پسې دو رکعات نفل وکړي به اور پسې دو نفل وکړي نو سنت سره شپک شو او کسو کې سنت نه علاوه شپک برابر اي او سم د ماخام د ماسوتن په منځ کې دا وخت ډیر قیمتي دی دی وخت کې دعاګانې قبلي دا وخت د نیکان او خلکو په مساجدو کې بعض نیکان خلک داسې وي الله زموږ استاد سند عادت جوړ کی چې مازیګر جمعات تراشي نو بس ماسوتن دی څومره وخت چې په جمعات کې تیر شو کنه نو دا قیمتي دی څومره وخت چې جمعات نه بار تیر شو نو دا ضایع کی ډېر اوقات په جمعات کې تیر وای د اجره او د کور په ځای په کار دی چې سړی په جمعات کې وخت تیر یو سم د مازیګر نه پس تر ماخامه پوری جمعات کې وخت دا ډېر بهتر دی د سبا د موږ نه پس سړی ناشوي تلاوت کوي ذکر کوي دا علماء لیکلي چې جمعات کې بعض جمعات کې ماشومان سبق وایي سړی وظیفه نشي کوله نو کده کور تلاړو نو حکم پکې نه بدلی کور کې په خپل کمره کې کېناستو تلاوت کوي درود شریف وایي استغفار وایي تر دې چې ور روخته او مزایشو او د سلور رکعات نفل وکړ نو د پورا حج او د عمره پر ثواب ولا ملاو شو نو بعض خلک ګوره روزانه یو حج او عمره کوي دری پیری د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې ته پورا حج او د عمره ثواب د پورا حج او د عمره ثواب د پورا حج او د عمره ثواب باید زهونو کې مسلمانان دومره اهتمام کوي دا تبلیغ والا الحمدلله د دین په نسبت د دنیا په ګډ ګډ کې ګرځي د باز ملکونو مبارک دی وای چې دا غزه خلق موضوع کې نو یو قسم نزيد جمعات لا تر سوې چې صلات اشراک نه کړي د صلات اشراک کوي او بیا چې په کور کې ذکر کې تلاوت کې دا که باز مساجد کې علما درس کوي او درس کې ناستې نو د ذکر مقابله کې خود درس ثواب دی ځکه دا ذکر ستاین فرادی عمل دی او دا د عالمانو نه قران او دین ز د کول اجتماعي عمل دی ځنه وخت به یو داسې خبره واوري چې الله به دې په تمامه ژوندۍ کې تبدیلی راولي. ناخو نور علی نور خبره را چې سړی تعلیم فالک کې ناشته او چې موږ جهش نو د ورکات نفل او کل ورپسې د ورکات نور کل مداغ نفلونو ثوابونه علاوه دي، ځکه درځي ټول حاجتونه په الله پوره کوي. حاجتونه وګوره د بره نه پوره کوي، مونږه د کته نه سمو حاجتونه به کوم ځای نه پوره کوي، د بره نه به حاجتونه پوره کوي. چې بره والا مالک د حاجتونو د پوره کېدو فیصله وکړي نو الله به پوره کوي. او کته کوم ډیرم لګیا شو چې بره والا نه پوره کوي نو حاجتونه پوره کېدي نشي. نو د دې نوافل اهتمام کوي. او د جمعې پر ورځ یو عادت ځان له جوړ کړئ، که روزانه کولې شي خو ډېره خبره ده. د جمعې پر ورځ صلات تسبیح کوي، د جمعې پر ورځ کوي صلات تسبیح کوي. بعض علما لیکلي وي د خپل حاجتونو د پوره کېدو د پاره او د پریشانې د ختمېدو د پاره صلات تسبیح کې چې کم اثر دی دا په بل کې څه نشتا. د جمعې پر ورځ باندې دا څه کوي؟ سم ټول ورځ سره کارو کې اکثر د جمعې ورځ باندې مسلمانان چټیم کوي، خاپ په کار دی چې د عبادتو کې د جمعې پر ورځ باندې دا اهتمام کوي چې صلات تسبیح کوي. کوي به دا څه ورځ صلات تسبیح دوه طریقې دي او دواړه جایز دي، خو زموږ د عالمانو پکې دې ته بهتر ویلي. سلور رکعات نفل نیت بہت اړه در نوام چې تاسو زده کړئ، کچاله زده خو الحمدلله او کچاله زدنی نو زده کړئ دا طریقہ. سلور رکعات نفل نیت می وتړو نو سنا می وی سورہ فاتحه می وی ور پسې می صورت وی نو د رکوع د تلو نه مخکې به په ولاړ باندې پنځل زلیدا کلمات وا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر چې پنځل زلیدا پوره کم نو الله اکبر به و رکوع ته ولاړ شو. نو پر رکوع کې بل زلی و ام د رکوع د تسبیحات نه پس رکوع کې سبحان ربی العظیم درې پیری وې ناغه نفس بلس پیری وام سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر مجلس پیری میوي نو قومه تب پور تشم سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد د دې نفس ب بیا لزلی وام سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. او کتا سو له سوکوي چې په تمامو کلماتو کې محبوب کلمات الله لکم دي، دا ګوره دا دي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دې تباقيات او صالحات وي الله وي دا مال به ختم شي بچي به فات شي والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. نو بیا چې سجدی له لړشي د سجدی د تسبیحات او نفس سبحان ربی الاعلى نفس بلز پیری په سجده کې وې نو چې سجدی نه راپات شي د دو سجدو په دې منس کې د ناستې ته جلسه وې لیکم تسبیحات شته ورکه نور څه نه درځي. نو د دواړو سجدو په منس کې په دې ناسته کې درې پیری وای اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي دومره یې ساريږي خو موږ دې نشه ته موکا ورکو ځکه ګوره ژوندۍ ځکه نه بدليږي زموږ مز نه دی. نو د دې تسبيحات او نفس به بیا په جلسه کې لس پیره وې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر نو چې لس ځلې دی وي دوی به سجدي له بلار شي. نو په دوی می سجدی کې د تسبیحات او نفس به بیا لزلی وې بیا به لزلی وې نو چې راپور ته شي نو دوی می سجدی نه پس ممکنه او لزلی به وې نو بیا به رکعت ته پورته شي. دا په یو رکعت کې 75 زلی شو 15 کمتیا پیری سو پیری شو 15 کمتیا پیری بیا په دوی برکات کې دغه شان کې او په دوی برکات کې چې په تشهود کې نه او عبده و رسوله پورې سبق وي نو بیا به الله پاسی چې لزلی وي او په اخر سلورم رکات چې کینه نو چې سبق د مزد ختم کو نو د سلام ګرځول نو مخکې به بیا لس پیری وي دا بس دای درلا د جمعې پر ورځ باندې د دې اهتمام کوي اوس وګوره چې اکړې دي نو د جمعې پسې د مازیګر پورې ډېر ټیم دی دا مس کوي د خپل قبر او د آخرت د پاره تیارې کوي او دې د پاره مهنت کوي چې سمو کل سبب مې خاورو کې پکار شي دا جوان خو نیمګړې ده تاسو قتل چې سم رزر لاړو د خپل تیر شوی عمر لو ګوره دا عمر ک په سونو زرګونو کالو شي نو د خوب لیدل دي د حضرت نوح علیه السلام بارک علماء ذکر کړي دا پټول پیغمبرانو کې د لوی عمر خاوند بعضی فسیرین لیکلي چې سوار لس نیم سو کال عمر وي ول ملک الموت چې ورته راغې نو ملک الموت ورته وایي چې پټول پیغمبرانو کې د لوی عمر خاوند دنیا د څنګه ومندا دنیا د څنګه ومندا نا ورته وای دا چې مو مندا لکه یو کوټه او کمره دا او دا غي دوه دروازې په یو را درنه شوم او په بلته پار شو دا مختصر عمر دی سمره سمره خلکو تیر کل په دې خپل لاسو دې سمره دفن کل والدین دې سشول نکونه دې سشول ستا غمزولی سشول تا نه کشران سشول دا سی ورځ براشي دې خارو ته وهغه بلار او تاسو ګورئ دوه درې ورځې به خلکو یادې بیا دې چا یاد دې او دا الله معامله دا د دې خپل بچو په یاد لري قسم دې دغه بچي بستا په میراث جنگونه کوي بعضي پښتانه دې خپل بچو تم تر ګرات وای پیږي په خبره باندې نزدې بستا په هغه نقدم جنگي او په جیدات بدې جنگي اته خو دې شایعات دې ستا په هغه پاتې شوی مال به جنگي کچر نه کان بچي غستای او روپي قرض کی اب اخلاص کی او که بچي نه کان نی نو یو روپي قرض دې نه خلاصای تا غاړه به بندیوانای خوستا غاړه خلاصای نه نو د خپل قبر او د آخرت د پاره تیارې پکار دے تاسو خدمت کې دا درخواست دے چې روزانه د جمعې په ورځ صلات تسبیح کوی دې سره ګوره لس بیس قسمه ګناهونه معاف کیږي پټ سرګن مخکینی رستنی واړه لوی لس قسمه ګناهونه الله د صلات تسبیح سره سکے علا بازی مشران خدا سی دی چه رو سکاری دیشتا نو شکر نو باسه چه روزانه صلات تسبیح کوئی روزانه سکوئی صلات تسبیح کوئی جو مات تر آزائی پا کور کی زان تا مسلح غڑاوا استاد دی نفلون دا وجه نا پا دی کور کی سمر برکات رازی پا کور کی نفلون کے پا کور کی تلاوت کے پا دی کی سمر خیر او برکات رازی نو دا نفلون احتمام کوئی پرز د قیامت چې کله فرایزو کې کمی راشي نو الٰہی العالمین به ملائک لوی تاسو ګورئ زما د دې بندا کنا وافل وی نو د فرایزو دا کمی ول پاغي پوره کوي نو د مز اهتمام کوي بل کوشش دا کوي د الله بندگانو چې موږ او تاسو دا مز دکو د مز دا مسائل زدکو دا د خپل علما او سره زدکی په دې شرمې گئی وا خپل عالم کې نوا یو قاری حافظ کې نو چې ما د مزدا سبق واره او ګره ډېرم شرمېږي یا خو دې تبلیغ کیو زې مز بس دکې کني د مزدا سبق الفاظ او د دې ترجمه او د مز فرایز د دې واجبات او سنت او جنازه دا په یو کیسټ کې مونږ بدګړي د دې خپل ورونو د فائدې لپاره نو که چانه شرمېږي نو ګټ کې ځان له کیسټ لگاوه کړ بچی به دې موري ثم اورا یو خبره سره یو ورځ واوري بل ورځ واوري یاد شي خبره د تکرار سره خبره سکیږي یادېږي داګه کې څه ځان لوالي او دا نن نظر کراولي چې زبه دا مز د کو وګوره کدي خلینه دروغ روزي نو پوښه چې مز می سم نه وي کدا سترګي غلطي استعماليږي او سم نه استعماليږي پوښه چې مز می سم نه وي دا وګونه غلط اوري او د غلط اوري دونا دای مدی کیږي نا په هشه چې مصب شوی نه وي یو سړی د رشوت او د حرام او د غندو معاملاتو نه بندیږي نا د دې پوښي چې زما په مشک نقصان دی الله وعده فرمایلی چې مز د تمام و ناروا او نه منې کول کوي که جواری دا که سود دے که پردے حق خوڑل لی که غیبت دے که چغلی دا که دا مسلمان قتلول لی که دا مسلمان پا مال او جیداد بان قفزہ دا دا ټول ناروا دی دا دی پا ذریع و سڑے سکی گی دا موس پا ذریع و دی نسڑے منع کی گی او دا دا گناہنو کفارا دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمائی وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی پنځم منزنا او یو جمعه تر بلې جمعه پورې دا په دې منس کې د ګناهونو کفاره ده لکه نن الحمدلله موږ تاسو جمعه تراغلی نو د بلې جمعه پورې چې څومره واړه ګناهونه دي الله په دې حاضر یې غسکر معاف کړي ترسو چې سړی د غټو ګناهونو نه ځان ساتي غټ ګناهونو د پاره زموږ اهل سنت والجماعت وایي توبه شرط ده نو ګره هر وخت مسلمانانو شان هم دا د هر وخت توبې مباسي نو غټ ګناهونو په توبو الله معاف کی او دا واړه ګناهونه واړه ګناهونه دا د مسر بلا توبې الله معاف کوي د عثمان ابن عفان رضی الله عنه نه روایت ده عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دادا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پاغ صحابو کے دے چی دنیا کے پی دا جنت زیر شوے اشرو مبشرو کے دے دے فرمائی چی ماوری دری دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمنا یقول چی فرمائی لے ما من امر ان مسلم نشت یو سڑے مسلمان چ حاضر شي دلرا وقت د مز فرض د فرض مز وقت راغه فيحسن وضوءها نو د داغه لپاره خیسته او د سوکي خیسته او د دې ته وای چې د سنت طریقې مطابق وي او بیا په دې مز کې خشوع خضوع اے خشوع په مز کې سره وای الله زموږ استاد په منځونو کې نصیب کړي خشوع خضوع دې ته وای چې دې موس کې ولاړ او د موز نه بغیر بل طرف له خیال او توجه لاړه هولوبه په دې امت نه خشوع خضوع پورته کی تاسو ګورې دا سی وی جروغ جماعت وای خو په موس کې بل طرف له خیالونه او سوچونه زی الله زموږ استاد سو د ټولو په موس کې خشوع خضوع نصیب کی او د دې رو کوئی په صحیح طریقه وکا نو دا مزبد مخکینو گناہونو دا پارا اللہ کفارا جوڑا کی او دا یو مزنا دا اللہ حبیب وی وذالک الدہر کلہو طول زمانہ چی یو مسلمان مزکی تر مرگ پورے نو دا بدد دا مخکینو گناہونو دا پارا سکی کفارا بجوڑے او خاص کر دا دی دو منزنو خدیر لیا جرو ثواب دے او ہمیشہ دا سی اغرد یو نوجوان را گئے نوې رونو راستې وې پریشانې مې منځونه کې ویاو کو مې سبب نه کې ویاو ساري ودې هیڅ خبره باندې نو ګور هغه قیمتي مز موږ نه پسې شي په خوب باندې ځای شي نمازګر مز موږ نه زمیدار نه زمیدارې کار چې راغونډې نمازګر مز ته فوت شي ا دکاندار د دکاندارۍ د وجه نه ته فوت شي ابو موسی رضی الله عنه فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی من صلل البردین دخل الجنه متفق علیه البردان الصبح والعصر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمای چا چې دا دو منځونو کل جدا په یخنۍ کې ادا کی سارو مازیګر ساری اسی یخنۍ او که د ګرمۍ موسمی نو مازیګر د ګرمۍ غزور ختم شوه چا چې وې دا دو منځونه او کل جنت ته بدل نکی ګوره د دې خصوصي ذکر زکه وکړو چې زموږ اکثر نوجوانان تر دې چې بازه زنانا هغه د ساري موج نه کیدا غي وجسي ټول شپه بازه نوجوانان تر نیمې شپې پورې غپونه شپونه لګای یاد به دې دای سره لګیای ټي وی وی سی آر دې سره لګیای نو ساری د مستوفیق نه بلاوی حضرت دیو جنا کوشش دا کوي کم سړی چې د ماسوتن د مز نه پس د ابسیات او د خبرو اترو نزان ساتي دل با الله دو نعمتونه ورکي، یو به د شپې د تهجد توفیق ورکي، دویم به د سحر مز با جماعت توفیق ورکي. او کوم سره چې ګرځي خبره کوي غف شپ لګي، نو د شپې د تهجد توفیق خود نه ملاويږي چې د سحر مزم تیس شي اته قضا شي. کوشش دا کوي. عمر رضی الله عنه سره به دروا او د ما سوتن د مز نه پس به په خبرو اترو خلق والو ټکول، ځکه داغه خبره اترې وسکه اعظمغه خبره اترې سي خو غیبت وی چغلی وی دا خبره اترې د شپې او لو عبادت درنه په پاتې شو. ما سوتن بسره تلاوت کی ګور، ما سوتن د ملما سره خبره جایز دي، خزی خاون خبره جایز دي، دینی خبره جایز دي، دینی درس کې مطالعه کې اغنور نل نور خبره ده. دین علاوه چې سو کوجری تلاړو او غب شپ او خبرونه، نو دل به د ساری مستوفیق نه ملاوي. من صلی البردین، چا چې دا دو منځونه وکل چې په یخنۍ کې ادا کیږي نو جنت ته وردن نشي. متفق علیه، دا د سبا او د مازیګر مزد ده. دارنګي د ابي زهير عمار ابن رويبه رضی الله عنه روایت ده، ده فرمای وي ما اوري دلی دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې فرمایلی لن یری جنار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، یعنی الفجر والعصر، رواه مسلم. وی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیلی چه هرگز وردن بنشی اورتا. وی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی هرگز چر بم وردن نشی اورتا یوتن چه دے دنور را خطو نمخ کی مسکی او دنور د پریوتو نمخ کی مسکی، یعنی د سبا او د مازی گرموس، د سبا او د مازی گرموس. دا دواړه منځونه په دې ټولو منځونو کې ډېر قیمتي دي. وګوره د جندب ابن سفیان رضی الله عنه نه روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چا چې د سبا منځو کو نو دې د الله په ذمہواری کې وردن نشو. وای فانظر یا ابن آدم لا یطلبنک الله من ذمته بشین، رواه مسلم. دا واجب خبره توجه وکړه، کم مسلمان چې ساری مزو کو دې دا الله په ذمہواری کې وردن نشو. لکه پکلی کې یو معتبر سړی وای چې فلانه ګوره بھائی زما د ذمہواری دلان دې او کچا دل تکلیف رسول نو زبه تپوش کو، نو ساری مز چې چاو کو نو رب العالمین وای دا زما د ذمہواری دلان دې. نو الله حبیب وای ګوره خبردار، یو سړی ساری مسکړه او تدا غ مال او جان ته نقصان رسے نو سبب د الله ذمہواری ته ټینګ شي، دې د چا په ذمہواری کې لري الله و سبا پر از قیامت وای دې خو زما په ذمہواری کې، تا زما په ذمہواری کې دې وجلې او تا زما په ذمہواری کې د ته نقصان رسول او د مال باندې دې قبضه کړي. وای خبردار فنظر ابن آدم ویوگر اے بنی آدم لا یطلبنک اللہ من ذمته بشیئ، گورے مطالبون کی اللہ تعالی د خپل ذمہ بارک دی او شی بارک دی. د دې دوه منځونو ډېر اهتمام کوي، د مازیګر او د سحر. د ابو هريره رضی الله عنه نه روایت ته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنهار، نمبر پر نمبر مونږ او تاسو له ملائک راځي. ويجتمعون في صلاه الصبح وصلاه العصر، راجم کیږي دا ملائک په موز د سبا او په موز د مازی ګرځي. هي اوس د سحر د موز نه مونږ او تاسو سره ملائک مرګري شي، نو سبا موز نه پس چې مونږ څخه کړی عاملی کی قسم او بد کړی ابو نمازیګر کې بدا ملائک وي، او د مازیګر د موز نه پس تر سبا پورې کوم ملائک یا به راجم شي. دا د مازیګر او د سبا په موس کې د شپې او د ورځې د ملائکو اجتماع راځي. نو مازیګر موس چوشي نو د شپې هغه ملائک زموږ سره پاتې شي او د ورځې د لاړ شي. د سبا موس چوشي نو د ورځې ملائک موږ سره پاتې شي او د شپې هغه لاړ شي. نو الله ته تپوس کوي او الله ته خپته ده وای کیف ترکتم عبادی، اے زما ملائکو تاسو قرآنه زما غ بندگان مو څنګه پرې خوښ. اگر دې مزبان الله وې زما بندگان، دا سور لوی مقام دې چې الله وې زما بندگان، كيف تركتم عبادي زما بندگان مسنگ پرخل فيقولون ويوي تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون الله موږ چې پرخل نو می مشکول چې موږ لاړو نو می مشکولو وردا دوار ملائک د شپې او د ورځې په دې دواړو منځونو غواهان شي متفق عليه نو الله رب العزت دې موږ او تاسو له د مزد اهتمام توفیق راکړي او په دې دوو منځونو باندې الله دیدار ملاوي حدیث پاک کې راغلي جرير ابن عبد الله رضی الله عنه فرمایي دا حضرت جرير په صحابه او ډېر خایسته صحابي د تبه يوسف هذه الامه وي د دې امت يوسف او دمر وې دنګو چې سره وودري دو نو دمر سینه وې د اصل او شتوا صحابه او عجیب مثال بای صحابه دمر بهادر چې اس به د خپې نه ونی او اس پته پنش په خلاصولې بعضي دمر غنندیو چې اس بلاندې کولې نشول او قربانه ایدا حالو نبی علیہ السلام دو حد په میدان کې نو حضرت طلحه رضی الله عنه بغشه ویشو د الله حبیب بقتل چې غشه قبضه ولګي دو دا ورته قربان د اثر دی بار بار او چې توبا غشي را روان دي اسنه ته ونه لګي ما سیم خپل سینه درته ډال کړي ویږي خبره نو صحابه غو چې خپل سینه د حضور پاک د پاره ډال کړي ابو قتاده رضی الله عنه په حد کې او غشه را روانو زر زر ول سترګ داسه مخامخ کا نو پستر کو لګي دو حضور پاک د غشي نه بچ دا سه مثال دنیا کې څوک نشي پیش کوله لکه صحابه کرامو چې پیش کړي د حضرت جرير رضی الله عنه د یوسف هذه الامه وجه او د دمرد یعنی د اسن د صحابه کرام عجیب بهادر قوم او دا د هغه مهنتو چې نن دا دین مونږ او تاسو لرو رسول صحابه او عجیب قرباني کړي او خپل په وینو باندې د دې دین حفاظت کړي خپل وینو باندې او زره کمزوري نه د اختیار کړي زره پر ورکه ډېر دشمن راځه مشه کو زره پر کمزوري نه د اختیار کړي د وحد دا جنگ چې کېدو د وحد میدان ته د الله د حبيب اول کې مشوره داو چې دا دشمن راغې نو موږ به د مدینې نه وځو نه دا به قلا جوړ کو نو چې دشمن راځي نو ار سره به د کوسینا او د برچتنا په ګټو په غوښو باندې وولي د سوزوانا ہوتے ہوئے ته مدینه منوره د سوار وته دای ورته قربان موږ چې مشرکانو نو زموږ د کلی له دشمن نه راځه نشه موږ چې کافرانو نو دشمن دن نه راغله موږ ولا بار وته یو نو اوس کو موږ مسلمانان څنګه به موږ کلی کې وو دشمن برادر لکې دا د صحابه کرام یو بہادری و د الله حبیب کور تننه وته او زغری واچولې او بس جنگ تبار وته وی قربان موږ د کفر په حال کې جو دشمن دلته مدینه نه موږ لرا د نشوي نه ده اوس الله په اسلام عزت مون کو نو موږ بدل ته د دشمن پر موږ ولا بار کچی سکیږي اری وشي د حضرت جرير رضی الله عنه فرمایي وای موږ د نبی عليه السلام سره او د سوار له سم اسپګمای و نو وی فرمایل وی تاسو بدا سره وګورئ لکه د سپګمای له ټول ګورئ ان پکې ټیل شتا او نس تکلیف شتا الله اذا خپل دیدار زموږ استاد سو نصیب کی الله دې خپل دیدار زموږ استاد سو نصیب کی انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر زرد چې تاسو وګورئ خپل رب لکه د سپګمای چې ګورئ لا تدوامون فی رؤیته او سه ازدحام او ټیل به پدې لیدو کی نه نو وای کی چره وسو طاقت می چې د سبا او د مازیګر موضوع کوي نو دا کوي په دې دوه منځونو وسو ملاويږي د سهار او د مازیګر په مزبا د رب العالمین دیدار ملاويږي الله زموږ استاد سو خپل دیدار نصیب کی او دا کوشش کوي د دې نوافل چې کومه له شول دا اهتمام کوي دا کم نوافل صلات تسبیح د هر مزن مخ کې نوافل د دې اهتمام کوي او کوشش دا کوي چې د مزدا سبق د دې دا ترجمه د مزدا فرایض د دې دا واجبات موږ تاسو لزده شي خپل ژوندۍ لګورئ مزباله صحیح کیږي چې ژوندۍ مو سمشي زموږ دا جبه سمشي زمونږ د سترګو لیدل سم شي، زمونږ د غوګونو اوریدل سم شي. پردی حق ته پردی حق وایو، پردی حیا ته پردی حیا وایو. دا به ټول له سمېږي چې زمونږ استادو مست سم شي. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. الله زمونږ او د ټول امت واړه او لوی ګناهونه معاف کړي. الله زمونږ منځونه داسې منځونه وګرځي لکه څنګه استاد حبيب مزو، او الله د موس په سبب چې تا د کوم نعمتونو او د کوم ګناهونو نه د بچاو کوم وادي فرمایلي، الله هغه مونږ تم راکه. الله ټول امت د صحیح توبه توفیق ورکه. پروردگار عالم سمر بیماران دی شفای کامل ولا ورکه. الله مونږ ټول د دایمي عارضی بیمارونو او ساته د چا سره پریشانه دي، اکدی حاضرینو کی دی که غائبینو کی دی که دا کور دی که کور دن نبار دی. اللہ دا ټول امت پریشانی ختم کی. اللہ دا چاپ منز کی دشمنی طرف گنائی دی، اللہ پا دوستی او محبت بانے بدلے کی. اللہ پا دوستی او محبت بانے بدلے کی. اللہ دا چا بچی نشتا نیک عمل صالح بچی ولور کی، او د چا بچی وی الله د والدینو د سترګو یې خواله جوړ کړي. الله په دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي. الله زموږ په دې ملک باندې نیکان مشران راولي چې هغه د دین او د دې ملک د پاره خیر خواهان وي. پروردګار علما په خپل رحم او کرم دې باران له صبر ورکړي. الله دې باران ته صبر ورکړي، او کوم ځایونو کې ضرورت وي الٰه العالمین هغه ځای کې باران راوړي. الله مونږ ټول سره د عافیه او د عافیت معاملو وکړي. الله زمونږ ټول دینی مراکز قائم او دائم ساتي. د ټول مساجد او مدارس او علما او طلباء د ټول امت نارینه او زنانه او د مال جان او د حیا حفاظت وکړي. اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.